Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. I dag skal det handle om shitstorme, for vi lever i shitstormenes årti, og jeg har inviteret tre mennesker i studiet, der alle har fået kærligheden at føle på de sociale medier. Velkommen til dig, politiker for de konservative, Rasmus Jarlov. Tak. Til blogger og debattør Nikita Klæstrup, nuværende medlem af Liberal Alliance, og til litteraturforsker Mette Høgh. Tak. Men med os her i studiet, udover jer tre, altså som jo er en slags eksperter også, fordi I selv har, som sagt, været involveret i en shitstorm, så har jeg også besøg af digital rådgiver Trine Maria Christensen, der også har skrevet om shitstorme. Trine Maria, vil du ikke lægge ud og så lige fortælle, hvad er det, der kendetegner en shitstorm? Jamen altså, en shitstorm er en negativ kampagne, der er rettet mod enten en virksomhed eller et brand, eller en person eller et personligt brand. Og typisk starter sådan en shitstorm jo med et enkelt, aggressivt indlæg, som så bliver samlet op i første omgang af personer, som er tæt på der, hvor det starter. Og så sidenhen også af de større medier, som så puster historien op og ser, om den kan bære, hvor mange omgange den kan bære, ikke? Og så er det så, at vi alle sammen får kendskab til sådan et shitstorm. Så fik vi det slået fast. Hvordan kan det være, at vi ser flere og flere af dem? Har du et bud på det? Men altså, dels er der jo sket noget med tempoet, ikke? Altså, dels alle mennesker er på Facebook, mange mennesker er på Twitter. Vi er ligesom samlet i de her forsamlingsrum på nettet, og det gør selvfølgelig, at tempoet kan blive radikalt højere, og det gør også, at vi deler os efter anskuelse, og det vil sige, at der kan samtidig være en shitstorm i gang over på Føtex side, som alle dem, der ligesom interesserer sig for det, dyrker. Og så kan der være en shitstorm i gang mod en litteraturkritiker, fordi at det er der nogen, der synes er virkelig spændende, og så kan der være en politisk shitstorm i gang samtidig. Ikke? Og apropos politiske shitstorme, så Rasmus Jarlov, jeg synes, vi skal lægge ud med dig, fordi du har været involveret i hvert fald to, men vi tager en af dem i dag. Mange flere. Det er ganske givet. Du skrev på et tidspunkt et svater på din Facebook, og det virkede lidt som om, at du var kommet hjem efter en dårlig julefrokost med det højt. Vil du ikke læse op, hvad det var, Rasmus Jarlov, han skrev på sin Facebook? Jo, det vil jeg gerne. Skal jeg tage dem alle tre? Ja. Karrierekvinder er i mændenes øjne ikke mere attraktive end ikke-karrierekvinder. Mænd vil bare gerne have en kvinde, som er sød og pæn, og tager lige så gerne en lærerinde eller sygeplejersker som en topleder. Karrierekvinder er svære at imponere. Kvinder vil gerne have en mand, som de kan se lidt op til, og det er svært for karrierekvinder at finde. Karrierekvinder har derfor færre mænd, som de er interesseret i, og de mænd, som de er interesseret i, har ikke en ekstra interesse i dem. Benægt det bare, men det er sådan, det fungerer. Det er sådan, det er, Rasmus Jarlov. Og hvad skete der så, da du havde skrevet det her? Ja, så var der en, jeg tror i hvert fald 3 uger, måske 4, hvor hver dag jeg vågnede op, så var der en ny feminist, der havde skrevet en kronik om, hvor åndssvag jeg var. Og det skulle jeg så bruge det meste af en måned på at forsvare mig mod. Så det var i flere uger, og ja, du skulle bruge en hel måned på det? Ja, det vagte virkelig meget debat. Den kørte helt frem til jul sidste år. Og det var jeg meget overrasket over, fordi jeg havde ikke set det komme. Altså, det var ikke noget, jeg havde skrevet på vej hjem fra en julefrokost, men det var noget, jeg havde skrevet. Jeg tror faktisk, det var en lørdag aften, hvor jeg faldt over en artikel på nettet, og så synes jeg, det var meget sjovt at debattere med mine nærmeste Facebook-venner, fordi jeg synes personligt, at det var et meget interessant emne. Men så lige pludselig skulle jeg debattere det med flere hundredtusind mennesker, og det her var jeg ikke sådan forberedt på. Er der nogen af jer andre, der bliver pikeret over at høre det her om karrierekvinder, og at mænd bare vil have en kvinde, der er sød og pæn? Lidt, men det er nok også, fordi det er ikke min erfaring. Jeg tror, at de fleste mænd kan godt lide, at jeg kan sidde og snakke med dem, og når jeg engang imellem har været ude med politikere og højtstående mænd på en eller anden måde, så har de godt kunne lide, at de kan snakke med mig om deres hverdag, uden at jeg sidder og er forvirret. Jeg kan godt følge med. Så det er nok bare, fordi jeg ikke mener, at det er sandt, at mænd kun vil have en, der er sød og pæn. Men Nikita Klæstrup, deltog du i debatten om Rasmus Jarlovs karrierekvindeopdatering? Jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Det er fordi, når der kommer de der shitstorms, så synes jeg altid, at debatten bliver meget karikeret. Fordi at, jamen, der er visse punkter, hvor at, jeg tror, det var dig, der sagde, at der også var noget biologisk involveret. Hvor det er sådan, jamen, det er jo rigtigt, sådan biologisk set, så kvinder, de tænder mere på en markant kæbe, og de tænder mere på en høj mand. Det er altså noget, det der er lige dig, Rasmus. Det er altså noget, der er biologisk, ligesom mænd godt kan lide brede hofter, fordi det er fødedygtigt. Fyldige læber signalerer ungdom, hvilket igen, jamen, så kan hun føde nogle børn. Så der er en masse biologiske faktorer, men jeg synes bare, det blev for meget. Jeg var ikke enig med dig, jeg var heller ikke enig med dem, der sagde, at du 100% tog fejl. Jeg kan huske, der var en, der skrev, at alt det, man tændte på, det var en social konstruktion, hvor ens tanker var det virkelige, hvor jeg var lidt sådan, wow, det er jo netop syret. Forkert, det er. Det må være biologisk. Altså, jeg havde nok også udtrykt mig anderledes, hvis jeg havde vidst, at det skulle havles igennem den offentlige debat i flere uger, og der var så mange. Men hvordan kunne det komme bag på sådan en, der er så gavet som dig? Du har været i politik i virkelig mange år, nærmest lige siden du fik smidt blæn. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har været i politik i 10 år, og har været indvalgt i 6 år, tror jeg. Så, så længe har jeg ikke været med, men det kommer faktisk selv bag på mig, hvor meget ting kan komme bag på mig nogle gange, fordi altså, jeg havde virkelig ikke set de der ting komme, og jeg synes ofte, når der kommer sådan nogle lortestorme her, fantastisk ord jo, så synes jeg faktisk ikke, at jeg på forhånd har kunne forudse, at det skulle ske, og hvis jeg gjorde, så havde jeg sikkert også formuleret det anderledes, kan man sige. Ikke? Men mener du stadig det samme? Altså, jeg mener grundlæggende det samme, det gør jeg. Og det er måske også det, der gjorde, at debatten bliver ved med at være der, fordi hvis man lægger sig ned på ryggen, og så bare lader det passere, og så siger, undskyld, det var også forkert, og sådan noget, så tror jeg måske hurtigere, at det går over. Det gjorde det ikke her. Altså, jeg valgte at tage den debat, fordi jeg mener grundlæggende, at det, jeg sagde, var der ret meget belæg for, selvom jeg kunne sige det mere diplomatisk, så mener der ret meget belæg for, at mænd og kvinders partnervalg foregår på baggrund af nogle forskellige kriterier. Men du fik jo også opbakning. Egentlig også opbakning, og det var faktisk sådan, da debatten sluttede, så var det egentlig sluttet egentlig af med, at der var mange, der sagde, okay, hvad er det egentlig, I hisser jer sådan op over, kære feminister, fordi der er jo noget om det. Men det, der så også for mig bare var interessant, det var, at jeg synes jo ikke, at det her, det var den mest interessante debat overhovedet, vel? Altså, jeg havde skrevet noget, som jeg synes, det ville jeg gerne debattere, men det var ikke sådan, at jeg havde specielt lyst til, at jeg skulle være kendt for det her synspunkt, fordi jeg er politiker, og jeg har ikke nogen indflydelse på, hvordan mænd og kvinder vælger partner. Men Jarlov, det kan jo være, det er det kan være, det er det her, der sendte dig ind i Folketinget, så bliver du sådan en slags konservativs bad boy. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at det er noget, der trækker mange stemmer på den måde. Det må jeg sige, men altså, grundlæggende så, jeg har jo ingen indflydelse på det. Jeg har ingen magt over, hvordan de her ting foregår, og derfor så min egen holdning til det er jo, at det, jeg mener, er ikke specielt interessant. Jeg er jo ikke parforholdsekspert, eller på anden måde sådan en eller anden autoritet på det område. Så der, hvor jeg synes, at det var mest mærkeligt, det var egentlig, at jeg var overrasket over, at folk tillagde min holdning på det område så stor betydning. Fordi jeg synes selv egentlig, at min holdning på det område er ikke vigtigere end andre menneskers holdning på det område her. Men der er en eller anden grad af blodtørst, Trine Maria Christensen, som sidder og venter på os. Og nu udtrykker Rasmus Jarlov jo også det der med, at der var måske mange efterfølgende, som sad måske, altså var lidt paf. Altså, der er en blodrus på Facebook. Er det blevet sådan en slags moderne gabestok? Altså, det kan jeg godt være ret bange for. Der er en fyr, der for nylig har skrevet, jeg kan ikke huske hans navn, det kommer nemlig, der har skrevet en bog, der hedder So You've Been Publicly Shamed. Og det interessante der, det er, at han prøver at vise, hvordan at vi har genindført gabestokken, på trods af, at vi afskaffede den, fordi det var for hård en straf. Altså, grunden til, at man ikke har en offentlig gabestok, hvor man stiller folk til offentlig pryl, det er fordi, at det ødelagde folks liv på en måde, så de aldrig kunne komme tilbage. Og derfor fandt vi ud af, at som civiliserede mennesker var vi nødt til at holde op med det. Og det er da helt klart, at og nu kan man så sige, Rasmus Jarlov her, det er jo ikke noget, altså det er et eller andet sted, at det er jo ikke skamfuldt at mene det, du mener der. Så altså, derfor er der ikke så meget problem i det. Men når vi kommer over i, at folk laver en smutter, kommer til at sige et eller andet, der er politisk ukorrekt på Twitter, og det så ødelægger deres liv fuldstændig, at de ikke får en chance for at tage lidt igen. Noget af det, jeg lagde mærke til i Rasmus Jarlovs debat, det var, at selvom du faktisk forsøgte undervejs at sige, okay, det kan godt være, der ikke skulle have stået alle, og det kan godt være, at jeg ikke skulle have skrevet sådan, at det måske skulle, altså du ved, nej, det gælder ikke for alle, og selvfølgelig er der nogle andre måder og sådan noget, så kunne du slet ikke få et ben til jorden. Og det er også noget af det, der tit sker i de her shitstorms, når du taler om blodrus, det er, at folk læser præcis det ind i det, som de har lyst til. Ja, det bliver nemlig meget karakteret. Og så læser de slet ikke alle de der nuancer, og derfor så er mit råd faktisk også meget ofte, når jeg er ude og rådgive om det, at i det øjeblik, at det er blevet så følelsesmættet, at folk bare sidder og kører på deres egen følelser, så kan man lige så godt trække sig ud af det. Så er der simpelthen ikke nogen grund til ligesom at forsøge, fordi der er ingen, der læser det, man skriver. Men skal man det jo hyggeligt jo ved, at det er internettets alder sammenlignet med middelalderens gabestok, at det jo potentielt, ødelæggelsens omfang er potentielt meget, meget større, Ja, for det er ikke bare et lille landsbysamfund. Ja, lige præcis. Jamen, og den er for evig, ikke? Altså, fordi netop i landsbyen, der kunne du så flytte til en anden by, eller du kunne flytte til et andet land, ikke? Problemet her er, at Justine Sacco, som skrev et tweet, og som ligesom fik ødelagt hele sit liv på grund af det her racistiske tweet, hun skrev. Hvad var det, hun skrev? Altså, hun sad til Sydafrika. Ja, hun skrev, at hun var på vej til Sydafrika, og at hun skulle passe på ikke at få AIDS, og så skrev hun, men haha, jeg er hvid, ikke? Så det får jeg jo ikke. Altså, og det var jo selvfølgelig forfærdeligt tweet at skrive, virkelig frygteligt. Så satte hun sig ind i flyet, og da hun landede, de der 10-11 timer senere, så var hun fyret, og der var bare altså 40.000 retweets, og folk var fuldstændig aggressiv. Og hun beskriver i den der bog, hvordan hun bare lå under en dyne i 3 måneder, og ikke vidste, hvordan hun nogensinde skulle få sit liv igen. Og der blev hun jo så berygtet, men man kan jo også blive berømt på baggrund af en shitstorm. Og det var jo egentlig også noget, du oplevede, Mette Høgh, fordi du leverede i foråret på forsiden af Weekendavisens bogtillæg et af, og jeg citerer her, Politikens litteraturredaktør Jes Stein Petersen, et af de mest kvindefjendske indlæg om dansk litteratur. Han sammenlignede dig faktisk med en dronepilot. Ja, ja. Fordi du havde tilladt dig at skrive, at mange danske forfattere, herunder en del kvindelige, de mangler noget at skrive om, og så skriver de om sig selv. Mm. Men havde du forudset, at reaktionerne ville blive så voldsomme, fordi du var jo en trold, der virkelig skulle tæves tilbage i æsken. Ja, ja. Nej, altså, jeg vidste jo godt, at mit indlæg var polemisk, og det var stærkt kritisk, men nu havde jeg forsket i det her emnefelt og den her slags litteratur i flere år, og befundet mig i akademiske sammenhænge, hvor man altså, godt kan tale polemisk om den slags. Så jeg havde ikke forventet så voldsom reaktion. Jeg havde forventet nogle reaktioner, fordi tonen var hård, men det her hysteri, som der for mig at se opstod, og den her skingerhed, der var, synes jeg var ret chokerende. Særligt fordi, at der ikke var tale om sådan en bred masses indignation, men det var det litterære miljø, som jeg kritiserede, der reagerede så hysterisk. En gruppe eller et miljø, som jeg nok ville have forventet, var mere i stand til at tage imod sådan en kritik og indgå i en saglig debat. Hvorfor troede du det? Hvorfor jeg troede det? Fordi at de er jo ikke vant til at debattere. Altså, det er jo det, der også er galt med mange kunstnere. Ja, det er, at de deltager ikke i samfundsdebatten. Men det var så netop en af præmisserne for min kritik. Det var jo, altså, jeg kritiserede jo netop deres engagement i den offentlige debat. Så det var de jo. Det var folk, der var vant til at begå sig, eller i hvert fald havde erfaring med at begå sig i det offentlige, ikke? Altså, og skulle man synes rimelig reflekteret. Jo, men det, der kommer jeg faktisk i tvivl, fordi noget af det, der slog mig i det forbindelse med den debat, det var den der enorme konformitet fra en gruppe, som elsker at være original. Ja. De mente alle sammen det samme. Ja. Og modsat hvad du er ude for, Rasmus Jarlov, du har jo været vant til gennem de mange år, du har været politiker, at man får noget tough love, når man går ind i den offentlige debat. Mm. Og det virkede altså som om, at de her forfattere, det var de altså ikke indstillet på. Nej, det var også mit indtryk. Og jeg fik også klart fornemmelsen af, at der var noget om det, jeg ramte et ømt punkt, fordi at kritikken var så ensformig og netop så overskruet. Altså, det virkede som et meget stærkt og sådan ensformigt forsvar. Altså, men du havde jo ret. Ja, det mener jeg også. Men jeg vil jo gerne diskutere det, men det blev svært, fordi det var de jo ikke villige til, faktisk. Vil du have skrevet det samme indlæg i dag? Ja, det vil jeg, fordi jeg synes stadig, at min kritik var berettiget. Og dertil så synes jeg, at det var vigtigt og interessant, om end også ret forstemmende at få afdækket den her blødhedskultur, som karakteriserede det her forfattermiljø i langt højere grad, end jeg troede forud. Hvad mener du med blødhedskultur? Jamen altså, den manglende evne til at tage imod kritik, ikke? Altså, de forfattere, inden jeg kritiserede, det var alle sammen nogen, der har været enormt roste i medierne. Det var, man kunne sige, det var den første negativ kritiske anmeldelse, de fik, og det kunne de slet ikke tåle. Plus, at hele miljøet omkring den jo oprettede den her støttegruppe-effekt, ikke? Hvornår har du, Nikita Klæstrup, sidst læst en roman af en dansk kvindelig forfatter, der virkelig har gjort stort indtryk på dig? Jeg læser faktisk ikke så mange danske forfattere, så det må være ret lang tid siden. Og hvorfor gør du ikke det? Det er faktisk mest fordi, at til sådan de amerikanske klassikere, jeg er meget glad for Bukowski og Fitzgerald, så det er udelukkende derfor. Og det måske... Når jeg er færdig med alle klassikerne, skal jeg nok bevæge mig hen mod dem. Jeg tror, du bliver meget skuffet. Så vil jeg lade være med det. I hvert fald, det tror jeg egentlig også, Mette Høgh vil være lidt enig i. Ja. Jeg håber selvfølgelig, at det kan udvikle sig. Ikke? Det er også derfor, jeg skrev den. Det er fordi, jeg er engageret og gerne vil forlange ud af den danske litteratur. Ikke? Hvorfor er de så kedelige? Jamen, det er fordi, der ikke er nogen, der stiller krav til dem. Det er et lukket miljø, et lille lukket miljø, hvor de får lov til at passe sig selv. En kreds, hvor i en hel masse af de mest indflydelsesrige litteraturkritikere også indgår. Så der er konsensus om, at vi støtter hinanden, og vi er enige om, at det her det er godt. Der er jo, lige nu er der folk, der udnævner dansk litteraturs samtid lige nu som en guldalder, hvilket jeg synes er ret absurd at sige om sin egen samtid. Så det er den, det er den kultur, der er sådan en selvrosen og en beskyttelseskultur. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Anne Jagt, og i dag der ser vi nærmere på shitstorme. Vi bliver ramt af flere og flere shitstorme, og jeg har besøg af Mette Høgh, der fik kærligheden at føle i foråret, af Rasmus Jarlov, der jo også flere gange som politiker har stukket næsen frem, eller måsen, så har du fået taget temperaturen, ikke? Ja. Og dig, Nikita Klæstrup, som jo fik et gennembrud, må man sige, her i januar måned, hvor du skulle til 110 års fødselsdag for konservativ ungdom, og det foregik i en kjole, der skabte stor debat. Ja, det må man sige. Hvis du skulle gøre det igen, ville du så vælge en kjole, der var endnu mere nedringet? Jeg tror ikke, jeg kunne få en mere nedringet kjole, for at være helt ærlig. Var det derfor, du valgte den? Nej, det var udelukkende, fordi at jeg synes, at det var en pæn kjole, og da jeg havde bestilt den, havde jeg ikke helt tænkt over, hvordan den ville sidde på mig, fordi modellen på billedet havde væsentligt mindre bryster, men det havde jeg ikke lige tænkt over så. Jeg var overrasket over, hvordan den sad, men besluttede mig for, at jeg kunne egentlig meget godt lide den. Rasmus Jarlov, du er konservativ. Hvad synes du om den kjole, som Nikita Klæstrup gik til fest i? Ja, vi synes, at den var flot, og jeg var selv med til festen også jo, og det vakte også meget opmærksomhed, da du var der til den fest allerede der. Men igen, der var ikke nogen, der havde forudset, at det ville ryge ud over hele verden, og du ville få, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 følgere på Instagram og så videre, som du har i dag. Altså, det kommer noget bag på alle, tror jeg. Jamen, Trine Maria Christensen, du er ekspert i det her område. Hvorfor er det den der kjole, jamen, den ryger ud i verden? Jamen altså, sex sælger, og Nikita ser super godt ud, og den der kjole er jo virkelig flot og gør noget godt for hende. Altså et eller andet sted har det sådan lidt, det handler jo simpelthen meget om de der helt basale ting. Vi snakker jo meget om det der med sådan i de elitære kredse, ikke? At altså, der er de links, vi deler, ikke? Og så er der de links, vi klikker på. Ikke? Og det er bare to meget forskellige grupper af links, ikke? Fordi man deler et link til Mettes litteratur. Information Nej, man deler et link til Mettes litteraturanalyse, og, ligesom, og vil gerne vise, at man ligesom følger med der og sådan noget. Men det, man i virkeligheden er interesseret i, det er at se, hvordan den kjole den så ud. Og jeg tror, rigtig mange mennesker er jo bare drevet af de der instinktive ting. Og det gælder selvfølgelig også i de her shitstorms. Altså. Men Nikita Klæstrup, hvem fik du de stærkeste reaktioner fra? Jeg tror faktisk, jeg fik de stærkeste reaktioner fra middelalderne kvinder. Mm. Der er meget... Sådan som mig. Jamen, de gik meget på, at jamen, den eneste grund til, at jeg måtte have den kjole på, det måtte jo være for at på en eller anden måde distrahere fra, at jeg ikke havde andet at byde på. Det var sådan meget de reaktioner, jeg fik. Nej, jeg synes, det var en flot modekjole. Meget dristig. Jeg kan godt lide den. Hvad siger du, Trine Maria? Altså, man kan jo sige, at når vi taler sådan klassisk PR-kommunikation, så er der jo ingen tvivl om, at det der med påklædningen, altså der får man jo at vide sådan noget med, at man skal jo dress for the occasion, og at man skal overveje sådan noget med, om påklædning overstråler personen. og selvfølgelig er det det, der sker. Omvendt vil jeg så sige, du var jo til fest. Altså, du var jo ikke et sted, hvor at vi som forventede, at du skulle debattere politik og skulle op på en talerstol og stå og forsvare nogle konservative synspunkter. Så på den måde synes jeg, at folk de blander det lidt sammen. Men igen er det jo meget typisk, og igen er det jo også et eller andet med, at så kan man bruge den her kjole som afsæt for i virkeligheden at være super kritisk over for hvad enten måske unge kvindelige politikere, kan det være, man ikke bryder sig så meget om, eller det kan være, man slet ikke bryder sig om de konservative, eller det, der kan jo være en hel liste af ting, man ikke bryder sig om, og så kan man bruge den her kjole som afsæt for ligesom, at få nogle frustrationer ud. Jamen, den kjole, den mindede mig om en ting, som jeg i øvrigt også diskuterer i næste time med Pia Kjærsgaard, det er, at kvinde er kvinde værst. Nu siger du selv, det er midaldrende kvinder. Hvorfor tror du, at det er dem? Jeg kan ikke helt se, hvorfor at det skulle være dem. Noget, jeg også gik meget på, det var sådan, jamen, hvis din datter kommer hjem fra skole og er blevet mobbet, vil du så sige til hende sådan, jamen, din nederdel var også for kort, og havde du ikke lidt for meget mascara på? Jeg kan slet ikke forstå den der tankegang med, at man kan være så grusom over for sit eget køn, netop med baggrund i kønnet. Fordi det var jo meget det. Det var meget sådan kvindekroppen, der helst skulle gemmes væk. Jamen, du skriver efterfølgende også et indlæg i Politikken, fordi du nægter jo at lægge dig ned. Og det gjorde du jo heller ikke, Mette Høgh. Altså, og Rasmus Jarlov, du sagde også, at det ville være nemt bare at lægge sig ned, så drev det nok over, men altså, man blev til også at stå op og tage de tæsk og også måske give nogle tæsk igen. Og Nikita Klæstrup, du skriver et indlæg i Politikken, hvor du jo blandt andet også siger det her med, jamen, ville I virkelig tackle sådan til jeres døtre? Og hvor du også, altså, det som du er ude for, det er jo en slags slot-shaming. At du kan jo sammenligne dig selv også med Monica Lewinsky. Synes du, det her i høj grad handler jamen, om dit køn? Jamen, det gør det. Det handler jo om, at kvinder, de må ikke være seksuelt udfarende væsener. Kvinder må ikke gå seksuelt klædt, og kvinder skal jo helst heller ikke have for mange sexpartnere, fordi så bliver der set ned på dem. Men jeg troede, det var det, som feministerne havde kæmpet for i mange år, at vi kunne knalde, hvem vi havde lyst til. Jeg tror desværre, der er sket et skift, i hvert fald som jeg ser det, med at nu det er ikke alle, det skal jeg også passe på med at sige. Ja, men det har Rasmus lært. Ikke alle, men mange. Der er nogen, hvor at, det simpelthen handler om, at som kvinde, hvis man skal være feminist, og hvis man skal være kvindeforkæmper, så skal man kæmpe imod det heteronormative skønhedssyn. Så handler det om, at på en eller anden måde være så lidt attraktiv som muligt. Så skal man ikke barbere sig, så skal man helst være korthåret. Man må ikke gå attraktivt klædt. Og det synes jeg bare er forkert, fordi for mig så hele kvindekampen, det er, du kan gøre, hvad du har lyst til. Mm. Vil du barbere dig, gør det. Vil du have hår under armene, så skal du da bare have hår under armene. Men man skal aldrig gå ind og bestemme over andre. Fordi kvindekampen, det er for mig stort set bare sådan, jamen, en kvinde har sit frie valg, og det går man ind for. Og når man først går ind for det, så skal man bare ikke tage stilling til mere. Fordi alt, hvad hun gør derfra, det er jo bare hende, der bruger sit eget frie valg. Og så sådan en kjole på, det er jo netop at tage ejerskab over sin kvindelighed, frem for at skjule den og efterstræbe mandlige idealer, ikke? Som der også er mange feminister, der har tendenser til. Men hylder mange feminister, vi må ikke sige alle, men mange feminister sådan et urtekusse-ideal? Ja. Hvad mener du, Trine Maria? Du ser lidt skeptisk ud. Det kan jeg godt lide. Lad mig høre, hvad tænker du? Jeg er ikke sådan særlig politisk. Altså, jeg erkender mig da på en eller anden måde, som ja, jeg synes da også, jeg er feminist. Jeg synes ikke, jeg er sådan specielt urtekusse-agtig. Altså, jeg tror, udfordringen er det der med, når andre mennesker vil fortælle en, hvordan man skal leve sit liv. Altså, og det synes jeg ikke, at det for mig er det ikke det, feminisme går ud på. Altså, for mig handler det meget om at gå ud fra, at vi er ligestillet. Altså, og at vi har lige muligheder et eller andet sted. Men så er du jo humanist. Ja, det ved jeg ikke, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg mener om det. Jeg har ikke så mange sådan firkantede holdninger til det. Jamen, det er ellers i dag, hvor vi har de firkantede holdninger fremme. Hvad siger du, Nikita Glæstrup? Altså, da jeg senere var på forsiden af Mandebladet M, der selv erklærede feminist Susanne Stavn, hun var også ude at kritisere mig og sagde, at jeg var 1/3 kvinde og 2/3 gås. Hvor jeg også skrev et indlæg til hende, det var jeg nødt til, hun ville ikke stille op i en debat mod mig. Hvor jeg sagde, at jamen, du kan ikke være feminist lige nu, fordi du objektificerer mig. Jeg er ikke et objekt, på grund af, at jeg er på forsiden af det her mandeblad. Altså, hvis du åbner det, læser det, der bliver også spurgt ind til min politiske holdning. Der bliver spurgt ind til mig som person. Men du vælger at se mig kun som min krop, og du vælger at objektificere mig på den måde. Altså, jeg er ikke blevet objektificeret ved at være på forsiden af et mandeblad. Jeg er blevet objektificeret ved, at du vælger kun at se det. Som 2/3 gås. Det er altså også lidt af en kommentar. I øvrigt, apropos politiske holdninger, du skiftede til Liberal Alliance. Ja. Hvorfor det? Jamen nu skal jeg passe på, jeg vil helst ikke fornærme Jarlov, men det kan han godt tage. Jeg ser det jo som det mere borgerlige, eller mere ambitiøse borgerlige parti i Danmark. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg har aldrig været helt tilfreds med det konservative folkeparti, men jeg har til gengæld været meget tilfreds med konservativ ungdom, og de begyndte så også at bevæge sig i en retning, hvor jeg følte, at de kom mere på linje med det konservative folkeparti. Altså de bliver sådan en juhu gruppe for moderpartiet? Jamen jeg synes bare, at det hele blev meget midtersøgende. Og jeg ser mig selv som meget borgerlig, så jeg valgte at flytte over til Liberal Alliance. Det skyldes især den økonomiske politik, hvor jeg mener, de er langt mere ambitiøse. Og så er der selvfølgelig visse kulturelle elementer, som jeg godt kan savne, men så må jeg jo bare lige gå på kompromis. Det ser vi jo desværre også, der er mange konservative vælgere, der gør. Så vælger de, jamen er det det kulturelle, der er vigtigt for mig, så tager de over til DF. Er det det økonomiske, så tager de over til Liberal Alliance. Men har du skrevet et indlæg om det, for eksempel? Om hvad er det, du savner ved konservatives politik? Har du skrevet om det for nylig? Ikke for nylig. Jeg skrev et indlæg, da jeg skiftede parti, hvor jeg også lige kom ind på, at dels var det ligesom et farvel til mit gamle parti og sådan. Ikke smæk med dørene, bare være sådan, jeg kan stadig godt lide, at I er meget søde. Og så var der også om, hvorfor det er, jeg har skiftet over, hvor at det var blandt andet økonomisk politik, men også meget EU-politik. Jeg er meget EU-skeptisk, og det kan man sige, det er de konservative ikke rigtige. Ikke lige i øjeblikket. Det svinger lidt. Men det er bare fordi, du bliver jo kritiseret meget for det her med form. Altså, at du er kjolen, og du er den, der var slot-shamed her i januar, og nu er du så den mest googlede kvindelige politiker i 2015. Men jeg så, at der var en debat på din Facebook, hvor du også deltog, Rasmus Jarlov, hvor du siger, jamen, er du egentlig Nikita Klæstrup politiker? Fordi er det ikke længe siden, vi har hørt noget politisk fra dig? Nej, det var ikke det, jeg skrev. Jeg spurgte egentlig bare, fordi jeg har egentlig... Men det var det, altså, du mente. Det spørgsmål, hvornår man kalder sig politiker, det var egentlig bare, fordi jeg egentlig aldrig har hørt dig selv kalde dig for politiker. Så jeg har lidt indtryk af, at det var mere medierne, der kaldte dig det, end det var det dig selv. Det er det også. Jeg har altid sagt det modsatte. Jeg har altid været meget sådan, jamen, jeg er ikke politiker, jeg stiller ikke op til noget. Jeg har ikke noget ønske om at stille op til noget. Og men har du ikke stillet op til kommunalvalg? Jo, men det var i 2013, og der var jeg, for at være helt ærlig, lidt mere bare listefyld. Det var for Hjælppartiet, jeg stillede op. Jeg havde ikke nogen ambition om at komme ind. Jeg blev meget nervøs, da det på valgaften så ud til, at jeg skulle ind. Det var sådan, ej, så skal jeg tilbringe 4 år hernede. Hvorfor ikke? Det kunne da være meget fedt. Kommunalpolitik på Lolland. Kommunalpolitik på Lolland. Det var lidt, fordi det ville lidt ødelægge mine planer om at flytte til København og studere på universitetet. Dette er Radio 24/7. Du lytter til Andejagt, og i dag handler det om shitstorme, og der er nærmest ikke en uge, hvor vi ikke oplever en shitstorm i øjeblikket. Det her, altså, der har været rigtig mange shitstorme i år. Hvilken shitstorm har været den største i år? Carl Holst. Helt uden tvivl. Har fået smadret sit liv fuldstændig på 2 måneder eller sådan noget, efter at have været udnævnt til formodet affølger til Lars Løkke i Venstre, så fik han nedlagt alt. Og jeg var rimelig tæt på ham som forsvarsordfører i Folketinget, hvor han var forsvarsminister. Var også ude at rejse med ham. Vi var i Irak og Afghanistan sammen. Og det var en hård omgang. Det var det virkelig. Jeg talte med Anders Samuelsen fra Liberal Alliance for nogle måneder siden, og han sagde, jamen altså, det er jo ikke forbi, før den fede dame har sunget. Så Carl Holst troede, han kommer tilbage. Det vil jeg håbe for ham. Altså, prøv at tænke på Lars Løkke, der jo har overlevet et utal af billedsager. Altså, tit så sker der vel det, at hvis folk sådan stopper og nærmest trækker sig ud af det hele, og så bliver glemt det i et par år, så har de mulighed for at komme tilbage. I hvert fald inden for det politiske, som jeg har mest kendskab til. Altså sådan en mand som Søren Gade kommer rigtig flot tilbage efter at have været ude i nogle store problemer for nogle år siden. Så det kan godt lade sig gøre, tror jeg. Altså folk kan godt blive tilgivet. Jeg ved ikke, på en eller anden måde, så er det som om, at politikere forventes at have noget, det er okay, der har været noget knas, og så kan man komme igen på en eller anden måde. Men Carl Holst egentlig var ude i en voldsom stor shitstorm. Ja, det var ret vildt. Hvad siger I andre? Andre bud på voldsomme shitstorme i år? Jeg kunne meget godt lide den der med, nu kan jeg ikke huske, hvilket modeblad, men de havde en model, cover. Som... Det var cover. Ja, hvor de alle synes, at den der model var alt for tynd. Synes du også det? Nej, det var jo netop det, jeg ikke synes. At jeg synes, man skulle fokusere på, at med modebilleder kan man gøre meget med lys og vinkler. Det ved jeg også selv, da jeg har fået taget mange billeder. Og at hun var jo nok ikke så sygelig tynd, som alle troede, og... Det var jo heller ikke, fordi hun som sådan så attraktiv ud på det billede. Det var ikke, fordi at der var nogen, der sad derhjemme og tænkte, ej, så tynd skal jeg også være. Det er jo bare modeverdenen, der nogle gange hylder ikke kun det smukke, men også det lidt mere bizarre, det lidt mere makabre. For min smag var det rimelig makabre. Det så ud, som om hun havde et BMI omkring 16, altså der, hvor man faktisk ligger omkring en sultegrænse. Og som jeg husker det, så var Malene Melling fra Cover også ude at beklage, og også damen fra det her modelbureau, som den unge kvinde var i stald hos. Hvad siger du, Trine? De var også ude og undskylde med, at hun havde gået igennem en svær tid, og hun var ekstra tynd, fordi hun formodentlig var i en eller anden form for sorg eller livskrise. Og jeg tror, at halvdelen af kritikken endte med ligesom også at handle om, jamen, hvorfor er der ikke nogen, der beskytter den pige, fordi et eller andet sted, så uanset om hun var for tynd eller ej, så udsatte man hende jo i hvert fald for en shitstorm af den anden verden, og det der billede blev delt, og det var jo ikke, altså det var jo artige sager, der stod under det billede, og det blev hun jo under omstændighed ligesom udsat for. Og jeg tror, altså hver gang de der kommer op, så er der jo ligesom 2 ofre. Der er ligesom cover og hele diskussionen om, må de det, og er det nu i orden, og modebranchen, og den der diskussion. Man skal bare huske, der er også en pige på det der billede, og det som jeg under omstændigheder håber, det er i hvert fald, at de der modemagasiner, de tager det ansvar på sig, det er, at når de så træffer det redaktionelle valg at gå efter det bizarre og det underlige og det et eller andet sådan noget, så er der også et menneske, ikke? Altså, som jo virkelig altså, bliver udsat for noget, som er stærkt ubehageligt. Det er det ubehageligt ved de der shitstormers, ikke? Fordi at man fornemmer ofte, at det ikke handler om en egentlig indignation på en eller andens vegne, men det handler mere om netop den her blodtørst og den her rus og bare folk, der har brug for at få deres aggressioner ud. Og det er meget nemt på nettet, bare at gøre uhemmet, ikke? Og hvorfor har vi brug for at få alle de her generationer ud i det her velfærds-Danmark, altså hvor vi alle sammen har nærmest både biler og bolig og har vores på det tørre. Altså, det har vi Mette Høgh, du har boet i USA. Altså, synes du, det er voldsommere i Danmark, end det du for eksempel så over i USA? Der vil jeg nok ske. Altså, jeg synes, hvis jeg tager afsæt i min egen situation, så synes jeg, at det var et afgørende aspekt, at man kan sige, det var en sådan smallere storm, der ramte mig. Det var et specifikt litterært miljø, der reagerede meget, meget stærkt. Mit indtryk var ikke, at det var altså, den bredere befolkning som sådan, der var meget indigneret. Jeg tror, at de her offentlige skamningsprocesser, der når meget bredt ud, jeg tror, de er lige så slemme i USA, som de er i Danmark. Hvis du havde haft en nedringet kjole på, så kan det være, at den var blevet bredere. Det var sådan lidt en elitær shitstorm. Ja, det kan du sige, ja. Hvad tænker du, Trine? En nichestorm. Om årets største shitstorm, Trine Maria Christensen, er du enig i, at det var Carl Holst? Og hvad siger du også, Nikita Klæstrup? Jeg tror i hvert fald, at Carl Holst var udsat for en meget stor shitstorm. Jeg tænkte også bare, at jeg kunne godt lide den med. For mig er Carl Holst-sagen ikke på den måde en shitstorm. Altså fordi, at for mig er det jo, altså jeg definerer det jo meget, meget i forhold til det her med, at hvad skal man sige, der er ligesom et udgangspunkt, en anklage, en bestemt historie, og så vokser den, og så får den en eller anden viralitet på sig. Man kan sige med Carl Holst, der var der ligesom en sag, og så var der en sag mere, og så var der en anden sag. Og selvfølgelig har det været frygteligt for ham, ingen tvivl om det. Men muligvis kommer han igen, fordi det er jo også noget af det, der ofte sker, når det er sådan, at man er udsat for en shitstorm og ligger der begravet i lort. Det er, at hvis man bliver stående oprejst og holder hovedet højt, så er der også et efterspil. Tak til jer alle. Dette er Radio 24/7. Og velkommen til dig, Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget, stifter af Dansk Folkeparti, der i dag er Danmarks næststørste parti. Du har i mange år været Danmarks nationalheks. Ja. Den mest hetsede, demoniserede politiker, men i dag er titlen gået til Inger Støjberg. Hvordan har du det med det? Det har jeg det sådan meget underligt med. Ikke at jeg ikke har den måske så meget mere, men jeg synes jo, det er så perfidt og modbydeligt og lavt og ledt. Og så har Inger Støjberg åbenbart også den ting, at hun er rødhåret, ikke? Det er jo sådan en rødhåret heks, ikke? Altså, det gør det jo næsten endnu sværere, sagt med et glimt i øjet. Men jeg fatter simpelthen ikke, at man kan gøre det. Jeg kan sige, at da jeg så den tegning i Politikken af Anne-Marie Steen Petersen, hvor hun havde hængt døde flygtninge med et satanisk smil på sit juletræ, så synes jeg simpelthen, altså folk, der var hængt, så synes jeg simpelthen, det var så lavt. Så jeg tænkte, hvordan sover de mennesker om natten? Har de en indre fryd? Eller... Men de sover jo helt fint. Ja, de sover åbenbart helt fint, skammer sig ikke, og det burde de faktisk gøre. Hvordan kan man gøre det? Og jeg synes bestemt, at jeg hører jo ikke til mimoserne, men det påvirkede mig ret meget. Også fordi jeg jo selv har været så meget igennem af den slags. Og man tænkte... Jeg har tænkt tit, på et eller andet tidspunkt, så må folk vil holde op med at være så modbydelige, men det gør de jo bare ikke. Det kommer ikke til at ske. Jeg så Anne Mette Svane, chefredaktør for Politikken. Hun var ude og forsvare det og sige, at det er en del af satirens væsen at gå til grænsen. Nej. Og vi har lang tradition for satire i Politikken, lige undtagen, når det kommer til islam. Jo, men ved du, ja præcis. Og ved du hvad, jeg synes bestemt, at satire er godt. Og man skal også gå til grænsen, og en gang imellem, synes jeg også, at man kan gå lidt over den berømte kridtstreg og få lidt kridt på skosnuden. Men det her, det er jo i den grad grænseoverskridende. Og af de her, som jeg synes faktisk, de er meget dygtige satiretegnere, fordi deres tegninger, de tegner jo godt. Altså, de er jo dygtige med deres streg. Men at de skal også lægge alle deres perfide personlige budskaber ind i det. Altså, det kan man også gøre, men man må vide med sig selv, hvornår er det på for lavt et niveau, og hvornår er det grænseoverskridende? Og det synes jeg, det er, når man viser et juletræ med en satanisk Inger Støjberg med et frydefuldt smil om munden, der står og hænger hængte døde asylsøgere på sit juletræ. Det, jeg forstår ikke, hvordan man kan få tanken. Det altså, nu må vi jo godt kunne gøre grin med alting. Yes, og bestemt. Også med borgerlige ministre. Ja, absolut. Men en ting, som undrede mig en lille smule, det var, at avisen, Politikken, var ude og undskylde for Mohammeds efterkommer. Mm. Fordi noget af det, som man jo sjovt nok ikke kan gå og grine med på Politikken, det er netop religion. Ja, ja. Altså, hvad er der blevet af organet for den højeste oplysning, og den gamle avis, som jo tidligere var kulturradikal, og hvor man jo også kunne latterligt gøre religion, der er man så underligt nok meget berøringsangst. Jo, og politisk korrekt. Altså på en ubehagelig måde, ikke? Men det er jo nok også, fordi de ved, at Inger Støjberg kommer ikke efter dem. Det er der måske nogle bindegale islamister, der gør. Jo, men vi andre må jo så også gøre det. Fordi det er mange gange svært at forsvare sig selv, men så synes jeg bare, at vi andre skal gå i brisen og sige, det her, det kan I bare ikke gøre. Men der har politikken også fået lister lige hug. Heldigvis, og det skal de også have, og det er også helt fortjent, og jeg skal understrege, fordi det er jo altid den der, man så får skudt i skoene, går du ikke ind for ytringsfriheden og sådan noget? Jo, det gør jeg. Og jeg kunne ikke drømme om hverken at begynde at brænde ambassader eller politikken af, eller brænde billeder af Bo Lidegaard af, chefredaktøren overhovedet. Det er slet ikke på det niveau. Men jeg må bare have lov at udtrykke min foragt for, at de gør det på den måde. Det er jo hykleri. Kort og godt. Det er simpelthen hykleri. Det er dobbelte standarder. Der er nogen, man kan gøre grin med, og andre, som man så sjovt nok præcis, ikke kan. Præcis. Men det her med at være Danmarks nationalheks, nu siger du, at hun er rødhåret, den pris er gået til hende. Er der slet ikke bare et minimum af ærgelse i din sjæl over, at spotlyset nu er rykket over til Inger Støjberg? Nej, bestemt ikke. Tværtimod kan jeg jo kun være tilfreds med, at det er ved, uanset hvor meget Inger Støjberg bliver udsat for, og jeg synes virkelig, hun bliver udsat for meget, så er det jo næsten i hvert fald i langt bredere kredse nu mainstream at sige de ting, hun gør, og tage de lovinitiativer, hun gør. Det var det ikke i min tid som nationalheks. Der stod jeg faktisk ret alene. Der havde jeg sådan set hverken Venstre eller Konservativ eller Socialdemokratiet til at bakke mig op. Og der får hun og slet ikke Socialdemokraterne. Slet ikke. Og der får hun jo betydeligt mere opbakning nu, trods alt. Det, ikke? Altså, det er et klientel, tror jeg, nu, der gør de ting, som man ikke kan nå. Altså opgive det, fordi de vil aldrig ændre sig, de der personer. Hvor jeg jo synes, at der er vældig mange, det må man jo bare erkende, både politiske partier og personer, der har ændret sig i den retning, som jeg gerne vil have. Tror du, i det her, det er lidt et spring, men altså, det er noget, jeg kommer til at tænke på. Tror du, det er sværere at være en kontroversiel kvinde, end at være en kontroversiel mand i Danmark? Ja, det tror jeg. Hvorfor er det det? Det er mærkeligt. Det er meget mærkeligt, og jeg hører jo absolut ikke til feministerne, der tager en tudekiks, hver gang jeg synes, det er så synd for kvinder overhovedet. Men der er en anderledes tone, det er der. Jeg vil sige, de ting, som jeg er blevet kaldt, og det har været racist og rotte og ekskrement og Hitler og... Jamen, der har ikke været luder. Der har ikke været nogen nedergrænse. Altså alt, hvad man overhovedet kunne finde på. Og vælgerne, Dansk Folkepartis vælgere, er blevet kaldt for skimlede kældermennesker af Carsten Jensen. Ja, og dronningen af skraldespanden er jeg blevet kaldt af den samme meget seriøse Gyldendal-forfatter. Og der synes jeg bare, at det tror jeg altså ikke. Selvfølgelig kan man også nedgøre mænd. Det bliver også gjort i politik. Og det er hårdt mange gange, men det er altså ikke på det der meget, meget diskriminerende niveau, som jeg synes, det er over for kvinder. Men altså, Carl Holst har jo netop fået en meget, meget voldsom tur, og der er jo heller ikke blevet lagt fingre imellem, og jeg har det her også selv været ude og kalde ham både glitterik smørhår og gaven, der bliver ved med at give, og alle mulige andre ting. Altså, så er vi ikke ved at opnå en eller anden form for kedelig ligestilling på det her område, at vi jo altså shitstormer både kvindelige såvel som mandlige politikere. Jo, altså, der er blevet en hård tone. Også for hård. Og vi taler jo meget i disse dage og disse tider om politikerleden. Og det synes jeg, at vi har et stort problem med. Det er jeg faktisk vældig ked af, fordi der burde jo ikke være den politikerlede, der er. Men jeg vil have lov at sige, det som journalister altid lader være med at tale om, det er journalistleden. Fordi journalisterne ligger jo i den grad også lavt på troværdighedsbarometeret. Jeg tror, de ligger et trin højere end politikerne, og det er ret lavt. Men de er også med til... synes jeg, at fremme politikerleden på den måde, som hele debattonen er, og nu taler jeg om tonen, hele debattonen er blevet. Men jeg vil stadigvæk sige, at der er blevet sagt meget om Carl Holst og andre personer, Willy Søvendal og jeg ved ikke hvad, altså mandlige politikere, men ligefrem at kalde dem ekskrementer, og jeg ved ikke, hvad det mandlige ord for en luder er, altså heller ikke direkte racist. Altså det synes jeg ikke, man har tilladt sig, og det skal man selvfølgelig heller ikke gøre. Men hvad med vælgerlede? Nu har du nævnt politikerlede. Kan man ikke også få vælgerlede som politiker? Ej, det er i hvert fald forbudt. At sige radioen? Ej. Men kan man ikke? Ej, det synes jeg egentlig ikke, fordi så går man jo mod demokratiet og folkestyret. Det er jo meget fornemt, at vi opstiller som minimum hver fjerde år til Folketinget, og at vi beder om vælgernes bedømmelse, så det synes jeg bestemt ikke. Men der, hvor man måske godt lidt, det er så Facebook, det er måske også et emne, vi lige kan berøre, hvor jeg godt nok synes, at folk nogle gange reagerer på et niveau, hvor man tænker, hold da op, altså, det er godt nok. det er godt nok slam. Det her. Jeg så på et tidspunkt, det er nogle år siden, jeg sprang selv af Facebook, ikke kun på grund af den hændelse, men stribe andre ting også, i en periode, men før jeg sprang af, der så jeg, at du havde lagt et billede op fra hospitalet. Mm. Og der var så også en hel masse søde mennesker, der skrev god bedring osv. Og så var der så også nogen, der gik ind og skrev til dig, jeg håber, du dør. Jamen, er det ikke fantastisk? Hvad gør du ved det? Altså, sletter du dem? Ja, ja. Det er klart. Det er min, og der er faktisk meget... det er min Facebook. Altså, alt det der med... Er du antidemokrat? Nej, det er bare min Facebook. Det er mig, der bestemmer over den. Færdig, punktum, finale. Og selvfølgelig skal folk have lov... der er meget sådan... Altså, folk skal have lov at være kritiske. De må gerne være uenige i mine holdninger. Absolut. Det skal ikke være bare tiljubler, og det er det bestemt heller ikke. Men jeg har sådan næsten... Den er ved at være op. Jeg tror, den er på 127.000 nu. Og det siger sig selv, at det kan ikke alle sammen være tilhængere. Det er det absolut heller ikke, og skal heller ikke være det. Men hvis folk begynder på det der, så bliver de selvfølgelig slettet, og de helt alvorligt bliver meldt til politiet. Sådan er det. Du og jeg, vi var i aftenshowet for et par uger siden sammen, hvor vi blandt andet sad og skulle tale om en eller anden form for feminisme. Og der blev vi spurgt om de største kampe, der stadigvæk manglede at blive udkæmpet, også kvindekampe. Og der nævnte du den her kamp netop for at være kvinde i offentligheden, herunder også tonen på nettet. Og jeg spurgte dig, hvad gør vi? Og mangler lidt at få et svar på det, og have tænkt på det siden. Så nu spørger jeg dig igen. Hvad gør vi? Jamen, hvad gør vi? Jeg tror, at, at meget netop ligger i en mangel på respekt for politikere. At man føler, at man som Facebook-bruger eller mail eller hvad man gør, nogle gange også bør blive råbt direkte eller vold, måske korporligt, kan tillade sig hvad som helst over for politikere. Og det synes jeg altså, det synes jeg virkelig er langt ude. Og det bliver jo mere og mere om sig gribende. Altså, det synes jeg er enormt trist. Men hvad gør vi? Ja, hvad gør vi? Altså, jeg tror virkelig, at kontakten imellem politikere og borgere, og hvad gør vi så ved det, vil du så spørge, men at den mangler i høj grad. Der tror jeg også, vi er blevet for nemme til at lade os hyre af medierne, og medierne egentlig er vigtigere end at komme ud i et forsamlingshus. Lad mig sige det lidt gammeldags. Nu har jeg været så mange år, 32 år i politik, hvor jeg har prøvet det hele. Fra at komme ud på groer og forsamlingshuse osv., og så til hvor det primært foregår på de elektroniske medier i dag. Nu siger du, at du har været 32 år i politik. Du har stiftet et parti, du har været partiformand, du har ført det frem til at være blandt de største partier i Danmark, og nu sidder du så som formand for Folketinget. Hvordan, altså, hvad drømmer du mere om? Ikke personligt drømmer jeg bestemt ikke om mere. Seriøst? Helt seriøst. Altså, du tænker på rent sådan karrieremæssigt. Ja. Jamen, jeg kan jo ikke rigtig opnå mere. Men er det ikke lidt kedeligt? Nej, jeg synes, det er fantastisk spændende. Tænk engang, at jeg får lov, efter netop så mange år i Folketinget, på fuld udblæsning i den politiske debat, så også får et indblik i, hvilket har overrasket mig meget, hvordan Folketinget er. Altså, hvordan det hele hænger sammen, hvordan de næsten 1200 mennesker, der færdes derinde hver dag, og hvor jeg jo er chefen, hvordan det hele skal fungere i en højere enhed. Altså, det synes jeg er virkelig fantastisk. Jeg savner jo indimellem debatten. Det gør jeg. Jeg kan da godt sidde derhjemme i fjernsynet og hisse mig lidt op og tænke, hvis jeg stod der, så ville jeg sige sådan og sådan. Men det kan jeg jo så ikke i det job, jeg har nu. Og det må man jo også bare erkende, at valg også er fravalg. Jeg så en udsendelse for halvandet års tid siden, en udsendelse på DR, der hed Livet ud af landevejen. Og du var sammen med Naser Khader, og I kørte rundt, og han spurgte dig, hvordan du havde det med ikke længere at være partiformand. Jeg fik som seer en oplevelse af, at det ikke kun havde været nemt for dig. Det har det heller ikke. Absolut ikke. Det var virkelig svært. Så lad det være sagt lige ud. Og det til trods for, at jeg jo selv valgte, at alt gik fuldstændig efter planen. Og jeg har tit tænkt på de partiformænd, og det er faktisk stort set dem alle sammen. Jeg gjorde egentlig det, da jeg gik med tankerne om at forlade posten som partiformand flere år inden. Bad jeg om at få en liste over partiformænd fra 1984, hvor jeg kom i Folketinget, hvordan de var gået og blevet gået. Og det var ikke kønt. Og der tænkte jeg, sådan skal det i hvert fald ikke være for mig, og det blev det jo heller ikke. Men til trods for det, så var det svært, fordi det at være fremme i forreste række, blive spurgt hele tiden, hvad er den, der ligger linjen, det var en omvæltning for mig, helt sikkert. Det var lidt det, jeg fiskede efter, også indledningsvis med det der med at gå fra at være Danmarks nationalheks, til nu at være lidt nede i hierarkiet over de mest demoniserede hetsede, for det kan man jo også godt vende sig til at være. Jo, men jeg må sige, den rolle synes jeg jo egentlig er ganske udmærket at være ude af. Altså det, jeg savnede, det var jo selvfølgelig at være partiformanden, der tog ordet, der lagde linjen, der sagde, vi gør sådan og sådan, og blande sig i debatterne og sige til de andre, ved I hvad, I gør det helt forkert, og jeg gør det rigtigt, og så videre, ikke? Altså sætte fingeren på en øm tå en gang imellem og få debatten. Det var det, jeg savnede. Altså, jeg må sige, det der med at være skældt ud, det tror jeg da, vi alle sammen godt kunne være. Men efter 32 år, hvordan kan du pludselig holde mund? Det har også været svært. Det har også virkelig været svært. Men der har jeg det sådan, at jeg har lidt det der med, at hvis folk ikke tror, jeg kan, så kan jeg. Og der var jo vældig mange, da jeg tiltrådte som Folketingets formand, som var fuldstændig overbevist om, at der ville ikke gå ret lang tid, før så havde de en hel masse at kritisere mig for, fordi jeg tog parti, eller jeg udtalte mig partipolitisk, og der tænkte jeg, jamen, det gør jeg bare ikke. Fordi jeg vil prøve, det er jo ikke sikkert, jeg kan, men jeg vil i hvert fald prøve at klare det her job så vidt muligt til, i hvert fald ikke alles, men de flestes tilfredshed. Og det indebar også, at jeg skulle være hele Folketingets formand, at jeg skulle være fair og ordentlig, og det har jeg faktisk bestræbt mig på. Og det har så, når jeg har sagt ja til det job, betyder det egentlig mere for mig end det andet. Hvad vil du gerne huskes for som formand for Folketinget? Altså, hvilken rolle vil du gerne udfylde som formand? Altså, det er jo som om, de fleste formænder har forskellige projekter. Måns Lykketoft vil jo blandt andet også indføre en bedre tone i Folketingssalen, væk fra alt det her børnehave sandkasteri. Det lykkedes jo ikke helt. Man skal jo også passe på, at man ikke vil indføre projekter, bare for at indføre projekter. Altså noget af det nemmeste, jeg kan gøre, som jo også nogle formænd, det var helt tilbage til Erling Olsen, gennemførte, det var partistøtten eksempelvis. Man kan altid få flertal for flere penge til partierne. Man kunne også få flertal for at lave spørgetimen i sidste periode, som Mogens Lykketoft lavede, som jo ikke var den store succes, vel? Men hvad vil du så gerne? Jamen, jeg er ikke sikker på, altså jeg har mange projekter, som nok skal komme, altså som jeg har i mit hoved. Nu har jeg brugt tiden, fra jeg blev udnævnt som Folketingets formand, til at prøve at sætte mig ind i det, fordi det er meget stort, det er meget arbejdsfyldt, det er mere arbejdsfyldt, end jeg havde regnet med. Og prøve at blive en god formand, og alle de der ting, som jeg skal vide, før jeg kan kaste mig over noget andet. Men der er, og bare vent, just you wait, Mr. Higgins, der er altså flere ting, som jeg godt kunne tænke mig at kaste mig over. Men jeg tror lige, jeg vil vente med at offentliggøre det. Nå, hvornår offentliggør du det så? Det ved jeg så ikke, når tid er. Nå, det er jo kedeligt svar. Jeg har sådan nogle mellemspørgsmål, som bare er sådan en personlig nysgerrighed. For en uge siden, da døde Tagesgaard Hansen og hans bog, De Nøgentræer, har for eksempel betydet meget for mig, da jeg var ung, og det er også den mest hervede i en bogreol. Det er den, jeg har læst flest gange. Har du også sådan en bog? Nej, ikke direkte. Altså, der er mange bøger. Jeg tror, den bog, der har gjort største indtryk på mig, den er efterhånden lidt gammel, men den er stadig aktuel. Det er Vilde Svaner. Med de her generationer kinesiske kvinder, der bliver beskrevet, hvordan de har levet. Og det er jo igen et kvindeliv. Det var en fantastisk bog. Er du en overset feminist? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg er da fuldstændig bevidst om mit køn. Og det er jo også det, vi har talt om nu. Det skal man da også være. Men har det nogensinde været en hindring for dig at være kvinde? Nej. Har det været en fordel? Altså, der er fordele og bagdele ved begge dele, ikke? Altså, der har jo været det der, vi har talt om, at man bliver meget nedgjort som kvinde, hvor jeg tror, hvis man, som du siger, er kontroversiel, ikke? Som man ikke vil gøre på samme måde med en mand. Men der er da også fordele ved at være kvinde. Altså, nu er der mange kvinder i politik. Men da jeg tiltrådte i 1984, var der ikke ret mange kvinder, og alene det at være kvinde på det tidspunkt på en fremtrædende post, gjorde jeg jo, at jeg fik mega opmærksomhed. Så på den måde var det da også en fordel. Hvis nu du var blevet kulturminister, du kan jo nå det nu, kunne du så finde på at lukke Kvinfo? Jeg synes altså, at jeg må sige, at de der kvindeorganisationer, altså, jeg har sådan lidt indtryk af, at det er mest til glæde for dem selv. Kunne du finde på at lukke? Ikke om jeg kunne. Det vil jeg. Altså, de bestemmer jo selv, om de vil lukkes, men det kunne da godt være, at jeg skal ned eller lukket for bevillingerne. Så er det jo et spørgsmål, om de kan overleve, ikke? Da det var sådan, at du dukkede op her, før du dukkede op, så kom der to meget venlige betvagter. Og de holder jo øje med dig døgnet rundt. Tror du, der kommer en dag, hvor du ikke længere skal have petvagter? Ja, ja. Det gør der. Hvad er det første, du vil lave den dag? Jamen, jeg lever faktisk et ret almindeligt liv. Som alle andre. Så lige med det, der arbejder bare. Det gør jeg. Jeg mener ikke, jeg har begrænsninger, men det vil jeg have også med petvagter. Altså, jeg gider simpelthen ikke gå en tur uden Nørrebrogade. Det gider jeg bare ikke. Hvorfor skulle jeg det? Ja, det gider jeg heller ikke. Nej, og det er også trist og deprimerende, synes jeg. Der er ikke nogen julelys og sådan noget. Vel, det er da trist. Jamen, det er mere, fordi det er så grimt. Jeg er lige også flyttet det fra Nørrebro. Jeg synes, jamen, træt, det er så grimt. Også det, der er så meget trist graffiti og beskidt og sådan noget. Jeg er heller ikke vild med det. Men selvfølgelig er der ting. Jeg vil ikke sige, at det er begrænsninger, hvor jeg ærger mig, men hvor jeg bare ikke gider. Hvorfor skulle jeg gå på Nørrebro? Men du har ikke, altså sådan omkring det her med petvagterne, sådan en forestilling eller en drøm eller et eller andet, hvor du så siger, den dag jeg ikke længere har dem hele tiden, så vil jeg cykle mig en tur, eller... Jeg cykler ture. Med dem så? Ja, altså jeg cykler masser af ture. Jeg elsker at cykle. Men er det fordi, du efterhånden ikke kan forestille dig et liv uden petvagter? Man vender sig til det. Det allerstørste problem, det er, at det går altså også ud over ens arme poder, at man er så kontroversiel, og man er så meget i medierne, og det synes jeg bare er så synd, og det har jeg været så ked af mange gange. Det er egentlig noget af det, der har gjort mig allermest ked af det igennem mit liv som politiker. Ikke så meget på grund af mig selv, men jeg har virkelig været vred, og jeg har været ked af det. Og det er den måde, det har påvirket dine børn, som jo heller ikke keder dit efternavn. Nej. Er det derfor, eller... Det kan det næsten ikke have været, fordi var det ikke før, du var i gang med politisk karriere? Det er jo mit pigenavn, jeg har taget, ikke? Så det er også derfor. Men til gengæld, så kan jeg love dig, at jeg har nogle enormt vidunderlige, selvstændige, dejlige, voksne børn. Og nu har jeg efterhånden ved at få voksne børnebørn, og de er nøjagtigt samme karat. Så et eller andet godt må man jo have givet med dem. Altså, jeg har sagt til min søn, ved du hvad, nu lige til Bastardes Cabron Durum. Det var et råd, jeg fik af min far. Det hedder, lad aldrig bæsterne få krammet på dig. Mm. Og for mig at se, så er det en del, altså, at, og det er sådan et kornigt udtryk omkring DNA, det er også at blande sig i debatten. Og der tager jeg da også mine tæsk. Men jeg har altså ikke så flad en sjæl, at jeg bare synes, det er super dejligt at blive svinet til, og det håber jeg heller aldrig nogensinde, at jeg får. Det har du jo heller ikke, det har Stinger Støjberg heller ikke. På den anden side, jamen altså, så er jeg meget konfliktorienteret af natur, og jeg vil aldrig kunne holde min mund. Nej. Og der er jeg fuld af beundring faktisk, ikke bare for dit levnedsforløb, men også for, at du lige nu sidder i en situation, hvor du faktisk pålægger dig selv et berufsforbud. Jamen det må da næsten være din største bedrift. Jo, det kan man godt sige, men så har man så også bare det der, altså nu sagde du selv, der ikke bedsterne får krammet på dig, og det er jo egentlig det, som jeg også gør. Altså, de regner. Ved du hvad? De har aldrig fra dag et troet, at jeg kunne gøre de ting, som jeg så har gjort. De har aldrig troet, at vi kunne komme videre i Dansk Folkeparti. Lige fra ikke at samle underskrifter, lige fra ikke at blive valgt, lige fra ikke at kunne dit og dat. Og der har jeg bare haft det der i mig. Jo, vi kan. Det bliver sidste ord. Tak skal du have, Pia Kjærsgaard, for at deltage her. Nu er der nyheder. Velkommen til Politiradioen. De har været på hver sin side af loven. Jeg sidder her sammen med to velvoksne mænd. Roland Møller er tidligere kriminel. Roland, du har jo sådan set gjort en karriere af at være forbryder, men det er du ikke mere, siger du? Karriere? Jo, jeg har vendt en bagdel til en fordel. Og Dan Bjerregaard er tidligere politimand. Jamen, han ser faktisk mere kriminelle, end jeg gør. Hvad kan man rette det? Nu tror jeg jo ikke på, at man kan se det på folk, det vil jeg sige. Nå, okay. Altså, det er en del af det tidligere kopper. Okay. Nu går de sammen med Marie-Louise Toksvig, en af Danmarks bedste kriminalreportere. Jeg har sådan set også levet af kriminalitet, fordi jeg i en stor del af min karriere som journalist har beskæftiget mig med kriminalstoffet. For at sende Politiradio. Ja, og hvis nogen nu skulle blive bekymret, så kan jeg sige, at jeg er ikke bange for at få nogen på hovedet. Politiradio. Hver søndag kl. 14. Her på Radio 24/7. Fordi jeg synes, det er den originale taleradio. Her på Radio 24/7 har vi ringet til et tilfældigt udvalg af danskere for at høre, hvad de synes om vores nye app. Det er Michelle. Jeg ringer fra Radio 24/7. Jeg skal høre dig. Har du fået Radio 24/7's nye app? Ja, det kan jeg love dig for, jeg har. Bruger du den? Ja, det gør jeg faktisk. Når jeg ligger i min seng, jeg kan ikke gider at stoppe, så er det en meget god måde, at jeg kan høre de programmer, man ikke lige har tid til at høre. Så ligger jeg og hører dem på min telefon på appen. Det lyder godt. Jeg har også anbefalet andre at få den. altså downloade den igen, fordi der faktisk de fleste, jeg har sagt til, havde den, men de havde så ikke opdateret til den nye variant. Og jeg skal lige høre, hvem har jeg ringet til her? Du har ringet til Michelle Hvid. Få Radio 24/7's nye app i Google Play eller iTunes, eller få mere viden på radio247.dk. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.